generowanych przez AI. Więcej informacji na stronie fp.me/elections. Uwaga, nadlatuje Super Shop! Okazje to moja super moc, a w maju zapraszam na super mycie twojego samochodu na myjniach Orlen. Kup karnet na myjnie i zaoszczędź do 60 zł. Weź też udział w konkursie i wygraj atrakcyjne nagrody. Szczegóły na stop.cafe.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia Środa, 1 maja minęła 10. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. 20 lat Polski w Unii Europejskiej. To same korzyści, mówi w Trójce były prezydent Aleksander Kwaśniewski. Związkowcy i Lewica przejdą w południe ulicami Warszawy z okazji Święta Pracy. Przed nami pogodna majówka. Upalnie ma być na zachodzie kraju. 20 lat Polski w Unii Europejskiej przyniosło naszemu państwu wiele korzyści. Nie sprawdziły się czarne scenariusze. Tak mówi w Trójce były prezydent Aleksander Kwaśniewski. Na naszej antenie podkreśla, że wejście do wspólnoty miały istotny wpływ na naszą gospodarkę. Odczuli je też młodzi ludzie. Z punktu widzenia młodych to chyba dokonał się najbardziej pozytywny przełom. Dostęp do uczelni, cały program Erasmus, możliwość podróżowania jak się chce, gdzie się chce i tak dalej. Polski produkt krajowy brutto wzrósł wielokrotnie. My zaczynając drogę swoją w Unii mieliśmy 40-kilka% średniego poziomu PKB w Unii Europejskiej. Dzisiaj mamy 80%. Dzięki nam Unia zaczęła patrzeć bardziej na wschód. To powszechnie panująca opinia w Brukseli. Kiedy Polska wchodziła do wspólnoty 1 maja 2004 roku Unia bardziej zainteresowana była sprawami południa i promowała współpracę z krajami basenu Morza Śródziemnego. Polska przez wiele lat naciskała też na europejską perspektywę, przede wszystkim dla Ukrainy, ale to długo spotykało się z oporem zachodniej Europy. Nastroje zmieniła napaść Rosji na Ukrainę i wtedy sprawy potoczyły się błyskawicznie. W czerwcu 2022 roku Ukraina otrzymała status kandydata, a w grudniu ubiegłego roku nastąpił historyczny moment. Szef Rady Europejskiej Charles Michel poinformował, że zapadła decyzja o rozpoczęciu negocjacji członkowskich Unii z Ukrainą. To bardzo silny polityczny sygnał. Tu chodzi o wiarygodność Unii Europejskiej. Partnerstwo Wschodnie niewątpliwie zbliżyło Ukrainę do Unii, ale teraz jest już ona na innym etapie. Czeka na start rokowania akcesyjnych z Unią. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Pochód w Święto Pracy przejdzie ulicami Warszawy. Organizują go Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych i Lewica. Podkreślają, że liczą się nie tylko pieniądze, ale też poczucie sensu i samorealizacja. W pierwszomajowym apelu szefa OPZZ Piotra Ostrowskiego jest mowa o sprzeciwie wobec, jak napisał, dehumanizacji pracy. Podkreślił, że praca nie jest towarem i przypomniał, że każdy może tworzyć związki zawodowe i do nich wstępować. W apelu jest też akcent unijny, bo dzisiaj mija 20 lat od przystąpienia Polski do wspólnoty. Podkreślono, że w Unii chodzi nie tylko o współpracę gospodarczą, ale też o sprawy pracownicze i społeczne. O 11:00 przed Pałacem Kultury będą wystąpienia związkowców i polityków lewicy. Potem pochód przejdzie pod siedzibę OPZZ przy ulicy Kopernika. Tam, obok kolejnych wystąpień, organizatorzy obiecują poczęstunek. Michał Jędrkowiak, Polskie Radio. Pochody, wiece i koncerty w związku ze Świętem Pracy odbywają się w całych Włoszech. Hasło obchodów organizowanych przez największe centrale związkowe to budujemy razem Europę pokoju, pracy i sprawiedliwości społecznej. W tym roku centralne obchody związkowe odbędą się w Monfalcone na północy kraju. Doroczny wielki koncert pierwszomajowy odbędzie się w Rzymie w Circo Massimo. Wystąpi na nim ponad 50 znanych grup i solistów, w tym Noemi, Mahmoud, Morgan i Joliet. Impreza rozpocznie się wczesnym popołudniem, a zakończy po północy. Ma wziąć w niej udział ponad 60 tysięcy słuchaczy. W związku z zagrożeniem terrorystycznym i obawą przed agresją propalestyńskich demonstrantów podjęto nadzwyczajne środki bezpieczeństwa. Publiczność będzie rewidowana. Przed wejściami do Circo Massimo ustawiono bramki z detektorami metali. W centrum miasta zabroniono sprzedaży alkoholu w szklanych butelkach, nawet przy stolikach w restauracjach. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Majówka będzie słoneczna i ciepła w całym kraju, choć synoptycy nie wykluczają przelotnego deszczu i burz. Pogodnie będzie do końca tygodnia, mówi Grzegorz Walijewski z Instytutu Meteorologii. Najcieplej będzie jednak w zachodniej części kraju, tam do 27 stopni. Być może zrobi się nieco cieplej, bo małe zachmurzenie w całym kraju, no więc wtedy może nam się jeszcze bardziej ocieplić atmosfera.

Plastic Beton w Trójce, 22,7 Trójek, UKF, małpa.polskieradio.pl. No i telefon pierwszy od Państwa dziś. Ponieważ to jedziemy na majówkę, chciałbym zamówić dla żony piosenkę, jeśli można, to Kate Bush i Ranika w Black Hills. Feel how it feels. Trójce Muzyczna Poczta UE, czy jak to woli Muzyczna Poczta UKF. Do godziny 13 czekamy na Państwa telefony i maile 2273 klub UKF małpa polskiradio.pl. Pan Piotr napisał do nas z Norwegii. Witam, w latach 90. wychowałem się na Trójce i bardzo cieszę się, że po kilku latach urlopu znowu mogę Was słuchać. Bardzo proszę o jakiś utwór dżemu i pozdrawiam z Norwegii. Pozdrawiamy również tych, którzy słuchają nas nie tylko w Norwegii, ale w całej Unii i generalnie za granicą. A jeśli chodzi o dżem, pomyślałem sobie, że takim jednym z najbardziej sztandarowych utworów, a rzadko słuchanych ostatnio jest Puff. Grupa Jam Puff w trójce. 22,7 trójek, klub KF, małpa.polskiradio.pl. Do godziny 13 antenę oddajemy Państwu, mogą Państwo dzwonić, pisać i zamawiać swoje ulubione piosenki. Tak jak na przykład tę, o którą prosi pan Mateusz z okolic Sieradza, który pisze, czy mógłbym na antenie posłuchać ABC The Look of Love. I pozdrawia wszystkich fanów stacji z Myśliwieckiej, czyli nas trójkę. A swoją drogą ABC Look of Love, no właśnie, w ten długi weekend lista przeboju będzie królowana na antenie trójki. Dziś powrót do historii, 1999 notowanie, które się nie odbyło, przedstawi Mariusz Owczarek. Ja jutro będę miał szansę z Państwem wyraz posłuchać największych przebojów listy przebojów programu trzeciego. A nowa odsłona w piątek o 19:00. Tam już Piotr Metz szczegóły zdradzi Państwu absolutnie sam. ABC The Look of Love. And gravity won't pull you through. You know you're missing out on something. Well, that something depends on you. All I'm saying, it takes a lot to love you. All I'm doing, you know it's true. All I mean now is one thing, yes, one thing that turns this gray sky to blue. That's the look. Wstęp do tego utworu z pewnością zabrzmi na antenie trójki i dzisiaj, i jutro po godzinie 19. Jak będzie w piątek? Przekonamy się. 22,7 trójek, klub UKF, małpa.polskiradio.pl. Do godziny 13 Państwa piosenki na antenie trójki, jak na przykład ta. Zamawiam piosenkę zespołu Depeche Mode z 97 roku i Snow Goose. Czy Ultra. It's not good, grupa Depeche Mode w Trójce. 22.7 Trójka, klub UKF, małpa.polskiradio.pl. Telefon dzwoni, maile przychodzą. Cieszymy się, tak. Mam nadzieję, będzie do godziny 13, bo do 13 muzyczna poczta UE, czyli muzyczna poczta UKF. Tak naprawdę. Pani Małgosia napisała, wszyscy polecieli na majówkę. Jest pięknie i wesoło, CO2 kłębi się nad naszymi głowami. No i chciała przypomnieć o tym, że ziemia jest ważna, więc może warto na przykład, jeśli możemy wybrać pociąg, a nie samolot, bo troszkę mniej emisji CO2 jednak mimo wszystko. Depeche Mode, Lullaby w tej chwili. Nie Model Army oczywiście. We'll be right back. Trójce grupa New Model Army. Do 13:00 w Trójce Państwa propozycje na naszej antenie. Propozycje z Unii Europejskiej, ale także od naszych sąsiadów bliższych i dalszych. Zresztą Polacy są wszędzie. Ja pamiętam, jak byłem kiedyś na wieży widokowej w Chicago, to tam napisy również były po polsku, więc poczułem się zupełnie jak w domu, jak w Warszawie. 22:07 Trójce, klub UKF, małpa, polskieradio.pl. Ja bym prosił, Jezu, jak się cieszę, że można sobie zamówić piosenkę. Jezu, jak się cieszę z tych króciutkich wstrzeszeń, kiedy pełną pieszeń znowu mam. Znowu mogę myśleć trochę jak ty ściślej i wymyślać śmiało nowy plan. I pięknie jest, nieskromnie bardzo jest. Kiedy mija, tak jak wszystko, ta euforia kilkudniowa. Zaszywać, lubię nadużywać, szukam wciąż okazji i je mam. Pięknie jest, nieskromnie bardzo jest. Kiedy mija, tak jak wszystko. Stawać i brać! Cieszę z tych króciutkich strzeszeń, kiedy pełną pieszeń znowu mam. Znowu mogę myśleć trochę jakby ściślej i wymyślać śmiało nowy plan. I pięknie jest, nieskromnie bardzo jest. To Klaus Mittwoch. Jezu, jak się cieszę. Akurat piosenka świetna na dzisiejszy poranek. 22:07 Trójek UKF, małpa.polskieradio.pl. Pan Michał napisał z odcinka. Dzień dobry, siedzę sobie w ogródku. Piękna pogoda. Blues rock, świetna sprawa w taką pogodę. Skoro jam, to może tak również The Allman Brothers Band. My father was a gambler down in Georgia.

mrok wojny grasz. Wyczekuje ktoś, kto nocami, ulicami, tramwajami pod twe okno mknie, gdzie spotyka mnie. Byłaś serce bicie, wiosną, zimą, życie. Czujesz ktoś, z kim rok wojny grasz? Wyczekuje ktoś, kto nocami, ulicami, tramwajami pod twe okno pnie, gdzie spotyka mnie. Byłaś serca bicie, wiosną, zimą, życie, życie, marzę moi echę. Winnym wiatrem, śmiechem. Byłaś serca bicie, wiosną, zimą, życie. Wiosną, zimą, życie. Marzę moim echem, marzę moim echem. Winnym wiatrem, śmiechem. Winnym wiatrem, śmiechem. Byłaś serca bicie. Byłaś sercowiciem, to Andrzej Zaucha w Trójce w Muzycznej Poczcie. 22 7 3 UKF@polskieradio.pl. Teraz zabrzmi chociaż przez chwilę Santana, Europa. Zapraszamy do reklamy.